Wiadomości dla kierowców już za godzinę. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem programu jest PKN Orlen, inicjator kampanii Tanie Tankowanie. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 13 kwietnia, minęła 16. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Na cmentarzu w podkijowskiej Bykowni uczczono polskich oficerów zamordowanych w 1940 roku przez NKWD. Dziś obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Wstrzymane przyjęcia i wypisy z Kliniki Ginekologii i Położnictwa Uniwersyteckiego Szpitala we Wrocławiu. Jedna z pracownic kliniki ma koronawirusa. Szybkie testy wykrywające patogen zamierza kupić Ministerstwo Zdrowia. W pierwszej kolejności właśnie dla personelu medycznego. Zbrodnia katyńska spowodowała ciągle odczuwalną wyrwę w tkance naszego narodu, a jej efektem miało być uniemożliwienie odrodzenia się niepodległego państwa, napisał na profilu społecznościowym premier Mateusz Morawiecki. Dziś obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Dokładnie 30 lat temu przyznał się do niej Związek Sowiecki. W komunikacie rządowej agencji TASS oficjalnie potwierdzono, że polscy jeńcy wojenni zostali rozstrzelani wiosną 1940 roku przez NKWD. Na polskim cmentarzu wojennym w podkijowskiej Bykowni uczczono dziś ofiary zbrodni. Z powodu zagrożenia koronawirusem uroczystości odbyły się bez udziału mediów. Na nekropolii spoczywa blisko 3,5 tysiąca zamordowanych Polaków z tzw. ukraińskiej listy katyńskiej. Pierwotnie planowano, że w uroczystościach weźmie udział prezydent Andrzej Duda. Jednak z powodu pandemii koronawirusa obchody zmieniły charakter. Odczytano specjalne przesłanie prezydenta. Andrzej Duda napisał: pamięć i prawda historyczna są fundamentem tożsamości naszego narodu. Wieniec w imieniu Rzeczpospolitej złożył ambasador Bartosz Cichocki. Istota jest taka, że dokonano 80 lat temu ludobójstwa na polskiej elicie. Że to ludobójstwo przez dziesięciolecia było zakłamywane, przemilczane, a do dziś nie zostało rozliczone przez władze Federacji Rosyjskiej. W uroczystościach w Bykowni stronę ukraińską reprezentował m.in. wiceszef dyplomacji Wasyl Bodnar. Uroczystości z udziałem polskich dyplomatów odbyły się też w podcharkowskich Piatichatkach, gdzie spoczywa 3739 zamordowanych polskich oficerów z obozu w Starobielsku. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Wstrzymane zostały przyjęcia i wypisy z Kliniki Ginekologii i Położnictwa Uniwersyteckiego Szpitala przy ulicy Borowskiej we Wrocławiu. Wszystko za sprawą koronawirusa wykrytego u jednej z pracownic. Jak się dowiedziałem od Moniki Kowalskiej, rzeczniczki szpitala, okazało się, że zarażona koronawirusem jest jedna z położnych. Dlatego natychmiast zostały wstrzymane wszelkie przyjęcia i regulowane wypisy. Dalsze decyzje mają zostać podjęte we wtorek, czyli jutro. W klinice został wprowadzony system bezpieczeństwa opracowany przez Zespół Zarządzania Kryzysowego USK, powołany przez dyrektora placówki. Badania pierwszej grupy pacjentek i personelu, który był zagrożony kontaktem z zakażoną, są negatywne. Kolejne badania zostaną przeprowadzone jutro. Relacjonował Maciej Sas. Szybkie testy wykrywające koronawirusa chce kupić resort zdrowia. W pierwszej kolejności trafią do personelu medycznego. W Polsce zakażenie potwierdzono dotąd ponad 6,5 tysiąca osób. 232 osoby zmarły. Najnowsze dane poznamy najprawdopodobniej po godzinie 17. Ministerstwo Zdrowia chce jak najszybciej przygotować pakiet szybkich testów na koronawirusa dla wszystkich służb medycznych, ponieważ jak wyjaśniał wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński, jest to grupa, która ponosi najwyższe ryzyko. Medykom należy się najwyższy poziom zabezpieczenia. Oni są dzisiaj na tej pierwszej linii frontu i razem z innymi służbami dbają o to, aby ta epidemia się nie rozprzestrzeniała. Wiceminister zdrowia mówił też, że resortowi zależy na bezpieczeństwie pracowników służb medycznych, dlatego niebawem przedstawione zostaną nowe przepisy dotyczące ich pracy. Zachęcamy pracowników ochrony zdrowia do tego, aby nie pracowali w tym momencie więcej niż jednym miejscu naraz i będziemy chcieli w tym tygodniu przedstawić konkretne rozwiązania, które od strony organizacyjnej i finansowej zapewnią im możliwości właśnie takiego funkcjonowania. Wiceminister Cieszyński tłumaczył też, że polskie laboratoria mają duży zapas możliwości wykonywania testów na obecność koronawirusa. Witold Banach, Polskie Radio. Nie jury, a internauci wybrali w tym roku najpiękniejsze drzewko emausowe. Kurs organizuje od 2014 roku Muzeum Krakowa. W XIX wieku drzewka zabawki ozdobione drewnianymi listkami i ptaszkami robili w długie zimowe wieczory pracownicy budowlani z Krakowa i okolicznych wsi, którzy wiosną sprzedawali swoje wyroby na wielkanocnych odpustach Emausie i Rękawce oraz na odpuście świętego Stanisława na Skałce, mówi etnolog Krystyna Reinfus-Janusz. Drzewko szczęścia to jest taka zabawka, gdzie mamy do drewnianej podstawki przyczepioną patyk i takie listewki, natomiast na samej górze jest ptaszek. Ale to jest związane z tymi zadusznymi zwyczajami, które się tutaj wiążą z Wielkanocą. Z

problems all left alone. Weekenders on our own, it's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Just what you sow. You're going to reap just what you sow. Lou Reed, jego utwór Perfect Day, rozpoczyna godzinę, w której rzeczywiście piosenki pochodzić będą od słuchaczy, którzy odpowiedzieli na mój internetowy apel, całkiem niedawny, ukryty, potajemnie wyrażony, i teraz będziemy właśnie konsumować jego efekty. To od pani Magdy z Pruszkowa, która podpisała się jako żona Magda i napisała, że przy okazji tego utworu bardzo pozdrawia swojego męża Marka. Uwaga, nie wiem, czy mąż Marek nas słucha, ale jest tu jeszcze napisane jedno zdanie, które może być kluczowe dla tej relacji i brzmi tak. Pozdrowienia, proszę o pozdrowienie mojego męża Marka, który jest najwspanialszym mężem pod słońcem i moim największym wsparciem. Tak więc w komplecie z utworami idą także słowa. Mówiłam w pierwszej godzinie o tym, że jeżeli chodzi o podejście do muzyki tradycyjnej, to możemy wyróżnić takie dwie grupy wśród artystów. Jedni, i załóżmy, że reprezentuje ich kapela ze wsi Warszawa, obrabiają muzykę tradycyjną, spotykają się z mistrzami, ale potem nie wahają się pociąć, posamplować, wyprodukować, wytworzyć po swojemu. I druga grupa, na której czele symbolicznie może stać dzisiaj Janusz Prusinowski, podchodzi z większym pietyzmem do tradycji. Boją się, czy też bolą ich wszystkie elementy ciała, kiedy słyszą właśnie te próby samplowania, wycinania. Ale tak naprawdę obu tym grupom chodzi o to samo, o zachowanie pewnego ducha. Więc gdyby teraz narysować takie dwa obozy, to w jednym byliby radiowcy, którzy chcą, uwaga, mówię ironicznie, perlić swoje ego na antenie, a w drugim słuchacze, którzy uwielbiają pozdrawiać, podchodząc do mikrofonu i przekazywać dalej słowa w eterze. Też pozorna sprzeczność, bo przecież tak naprawdę wszystkim chodzi o to samo, no ale niezwykle rzadko antena nasza jest udostępniana właśnie takim pozdrowieniom. W tej godzinie będzie inaczej. Teraz pozdrowienia od pani Eweliny. Pierwszy raz w życiu spędzamy Wielkanoc sami z mężem we Wrocławiu i gdy do śniadania zagrali nam The Smiths, There is a light that never goes out, to nas zamurowało. Piękny utwór na trudne czasy. Pozdrawiamy wszystkich, którzy tęsknią za bliskimi. Take me out tonight, where there's music and there's people and the young and the light. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one anymore. Take me out my way, because I want want to see people and I want to see life. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home and I'm welcome no more. If a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a ten-ton truck kills the both of us, to die by your side, well, the pleasure, the privilege is mine. Take tonight, take me anywhere, don't care, don't care, don't care. And in the darkened underpass I thought, oh God, my chance has come at last. But then a strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out. Take me anywhere, don't care, don't care, don't care. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one more long. Oh, I haven't got one. There's a light that never goes out. Nagranie przedostatnie na płycie The Queen's Dead. Płyta ukazała się w roku 1986. Alain Delon jest na okładce, ale nie jest to oczywiste. Trzeba doczytać, aby to stwierdzić. Kiedy już nauczyłam się na tyle posługiwać językiem angielskim, że zaczęłam sprawdzać różne płyty właśnie z czasów, kiedy jeszcze tego nie robiłam, to ten album stał się absolutnie moim ukochanym ze względu na utwór zamykający, a mianowicie płytę The Queen is Dead zamyka utwór zatytułowany Some Girls Are Bigger Than Others. Niektóre dziewczęta są większe od innych i do tej pory mnie to bawi. Wracamy do tych wyborów, które przyszły od słuchaczy. Tym razem Zuza i Jeppe, bo pozdrawiają z nie tak mocno jak Polska, zamkniętej Kopenhagi. Miałam być na Wielkanoc w Polsce, pisze Zuza, z moją duńską rodziną w polsko-rodzinnym Harzynie koło Kołobrzegu, ale los chciał inaczej. W związku z tym chciałabym pozdrowić moich rodziców, Sławka i Justyna, oraz całą rodzinę jedzącą jajka w Harzynku. Pozdrawiamy zatem całą rodzinę, a piosenka, która towarzyszy tym pozdrowieniom, to Karibu. She does just what she pleases, 'cause she's happy on her own. And she picks up all the pieces. She's going home. Baby, I'm home, I'm home, I'm home. Yeah, she's going home. Baby, I'm home, I'm home, I'm home. Home, home, home.

Karibu to był wybór Zuzy i Jeppe, stąd to nagranie pojawiło się. Mam nadzieję, że imię Jeppe wypowiadam w miarę z blisko duńskiej poprawności. W każdym razie Zuza i Jeppe wybrali właśnie ten utwór, pozdrawiając z Kopenhagi swoją rodzinę w Polsce. No a ja od siebie już dołożyłam jeszcze jeden utwór z tej samej płyty Karibu, bo album Suddenly, który ukazał się w styczniu już tego roku, 2020, jest po prostu świetny i przynosi tak rozmaite nastroje, jak mogliśmy na antenie sprawdzić. Zestawienie utworu Home i Never Come Back to przecież znowu dwa obozy, którym chodzi o to samo. Wracam do listy. Ten utwór, który teraz tak pięknie się rozgrzeje i za chwilę wybrzmi, połączenie tradycji z talentami producentów z XXI wieku, to dedykacja od Krzysztofa dla jego mamy. Thank you. Tak właśnie wybrzmiał słoneczny pył duetu Ptaki. Zapomniałam dodać, że Krzysztof, który dedykował ten utwór mamie, mieszka w Stargardzie Gdańskim. Więc do Starogardu Gdańskiego mam nadzieję, że dotarło to pozdrowienie dla mamy i ten utwór, a my teraz zrealizujemy zamówienie podwójne. Ale żeby nie było tak, że jest jakiś rodzaj uprzywilejowania, to dwie piosenki zamówione, bo było do wyboru, dla Michała od Stelli. Mogło być albo Major Lazer, Get Free z Amber Kaufman, albo mogła być to MIA i Bad Girls. Postanowiłam, że oba te utwory na antenie się pojawią, ale jeden z nich, i tutaj zrobię taki rodzaj domysłu, niespodzianki, czy wręcz zagadki dla słuchaczy, nie pojawi się w swojej wersji oryginalnej. Najważniejsze jest to, że Michał podobno obiecał Steli, że zatańczy, więc teraz uważaj, Michał, bo powinieneś przygotować się do realizacji obietnicy. Thank you. Za oknem naszym warszawskim wyszło piękne słońce, więc myślę, że Michał zatańczył, bo ten utwór w wersji Wojtka Mazeleckiego, jego kwintetu, no, był dedykowany Michałowi przez Stelę, aby właśnie Michał zatańczył. Oryginalnie Major Lazer Get Free. Wspaniałe nagranie w obu tych wersjach. I jeszcze jedna dedykacja od Steli, tym razem dla Stefci. Zostań w domu z Trójką. I jej nagranie Bad Girls, które już teraz zamienione zostanie na antenie na utwór Kisses zespołu Bent. No, rzadko już teraz przypominamy ten utwór, ale pamiętam, że kilka, może nawet kilkanaście lat temu był super popularny w różnych audycjach zajmujących się muzyką elektroniczną. I tak właśnie przypomina Tomek z Rzeszowa. Dzień dobry, pozdrawiam świątecznie. Najchętniej usłyszałbym piosenkę Kisses zespołu Bent. Puściła ją pani kilkanaście, no właśnie, lat temu. Wpadła w ucho. Thank you. Band i Kisses, jednocześnie zaproszenie do świata, którego myślę nadmiernie często nie przywołujemy na antenę, szkoda, czyli świata muzyki niemieckojęzycznej, bo tutaj chodzi o język, a nie o pochodzenie samych artystów. Myślę, że w tej godzinie zmieścimy jeszcze dwa utwory, więc może od razu niech DJ Koce rozgrzewa swój fantastyczny utwór, który wspólnie z Sofią Kennedy przygotował Drone Me Up, tylko jeszcze to jest taka dedykacja. Podsyłam piosenkę o nas w dzisiejszej rzeczywistości z pozdrowieniami dla wszystkich singli zamkniętych w mieszkaniach bez balkonów. Uśmiechniętego baranka, szczęśliwego zajączka. Pozdrawiam. M. Dann, wenn sie verwachsen, eingefallen. DJ Koce i Sofia Kennedy w utworze, który można znaleźć na płycie Knock Knock. W maju ten album będzie obchodził drugie urodziny. Drone Me Up, Fleshy, i rzeczywiście słowa są bardzo tak adekwatnie, intrygująco połączone z rzeczywistością naszą, zaskakującą. No ale tak to bywa z wieloma dziełami sztuki, nie tylko muzyką, nie tylko słowami, że nagle okazuje się, że nabierają nowych znaczeń, czy odpowiednio lądują w tym naszym wirusowym kontekście. Na zakończenie tej godziny jeszcze jedna dedykacja od Anki, która napisała tak: dla Jarka, kierownika kina Fenomen w Kielcach, od Anki, The Beatles, Don't Let Me Down. Nie dodaję nic od siebie, bo The Beatles wystarczy. Stosuj szczególne zasady ochrony podczas kichania i kaszlu poprzez zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką. Potem miejsce to lub odzież zdezynfekuj. W przypadku chusteczki wyrzuć ją jak najszybciej do zamkniętego kosza. Umyj ręce używając mydła i wody lub zdezynfekuj środkami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus.